dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14 i to jest znak, że serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Będzie ponowne przesłuchanie Marcina Romanowskiego i ogłoszenie zarzutów posłowi PiS. Samorządy chcą mieć ponowne prawo do stawiania fotoradarów. Straciły je 8 lat temu. Izraelskie wojsko uderzyło w przejście graniczne z Syrią, używane przez tysiące Libańczyków do ucieczki przed bombardowaniami. Przesłuchanie posła Romanowskiego i postawienie mu zarzutów trzeba powtórzyć, mówi prokuratura. Po tym jak sąd stwierdził, że polityka chroni immunitet, a Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ostatecznie go uchyliło, śledczy wzywają go ponownie. Sprawę śledzi Michał Jędrkowiak. Michale, czy prokuratura chce postawić politykowi jakieś nowe zarzuty? Nie i nie może tego zrobić ze względu na procedurę związaną z uchylaniem immunitetów właśnie przez Sejm i Zgromadzenie. Marcin Romanowski usłyszy więc dokładnie to samo, co przedstawiono mu w prokuraturze w połowie lipca. Więc albo nowe zarzuty, albo te same, ale szersze w opisie. No najpierw musiała być zgoda Sejmu ponownie oraz Zgromadzenia Parlamentarnego, bo Sejm wyraził zgodę na konkretne zarzuty. Mówi rzecznik prokuratury krajowej Piotr Nowak. W grę wchodzi jednak ewentualny areszt. Prokurator będzie mógł o niego wystąpić po przedstawieniu zarzutów Marcinowi Romanowskiemu. Polityk powinien stawić się w prokuraturze w poniedziałek. O czym mówił Michał Jędrkowiak. Dziękuję za relację. Lewica proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Nad projektem w tej sprawie pracuje w resorcie zdrowia wiceminister Wojciech Konieczny z Lewicy właśnie. O proponowanych rozwiązaniach mówi rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach od 22 do 6. Ograniczenie promocji alkoholu. Dziś jest ograniczona reklama, ale mamy też kwestie zabiegów promocyjnych w internecie. Chcemy też to dośrubować i większe kary za sprzedaż alkoholu niezgodny z przepisami. Dziś Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia, który przewiduje, że alkohol o pojemności do 200 ml będzie sprzedawany tylko w butelkach bądź puszkach. Ma to wyeliminować z rynku tak zwane alkotubki. 160 km na godzinę miało na liczniku Porsche, które pędziło przez Łódź. Obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. 30-letni kierowca stracił prawo jazdy, dostał 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. Auto zwróciło uwagę policjantów z drogówki, którzy akurat prowadzili akcję pod hasłem prędkość. Samorządy chcą odzyskać prawo do stawiania fotoradarów. Miałoby to wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Jako pierwszy podniósł tę kwestię prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samorządy straciły takie prawo w 2016 roku. Poinformował on, że rozpoczął rozmowę w sprawie fotoradarów z Ministerstwem Infrastruktury. Podkreślił, że nowe zasady różniłyby się od poprzednich. Myślę, że sprawa finansowa może być spokojnie rozwiązana. My moglibyśmy wziąć pieniądze tylko za operowanie tym systemem, a resztę pieniędzy oddawać do ministerstwa. Dyskusja o fotoradarach w rękach samorządów rozpoczęła się po serii tragicznych wypadków w Warszawie, w których ginęły niewinne osoby. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że jest otwarty na nowe rozwiązania. Zachęcił też samorządy do współpracy w ramach istniejących reguł. Mam nadzieję, że nie tylko Warszawa, ale także Gdańsk czy Zachodnie Pomorze udowodni, że tego typu współpraca jest możliwa. W tej chwili prawo do stawienia fotoradarów w miastach ma jedynie Główna Inspekcja Transportu Drogowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Izraelskie wojsko uderzyło w libańskie przejście graniczne z Syrią, Masna. Korzystały z niego w ostatnich dniach setki tysięcy Libańczyków uciekających przed izraelskimi bombardowaniami. Atak zaskoczył mieszkańców o 3 nad ranem, mówi burmistrz przygranicznej miejscowości Majdel Yassin. Uważamy to przejście za kluczowe dla regionu Beka i dla całego Libanu. To jedyne przejście humanitarne, które pozwalało przesiedlonym Syryjczykom i Libańczykom udać się do Damaszku, uciekając przed izraelskimi bombardowaniami. Izrael twierdzi, że Hezbollah wykorzystywał przejście do transportu sprzętu wojskowego do Libanu. Wystarczająca liczba krajów członkowskich zagłosowała za nałożeniem 45% cła na import chińskich pojazdów elektrycznych. Pięć państw było przeciw, m.in. Węgry. Premier Viktor Orban stwierdził, że cła prowadzą do zimnej wojny gospodarczej.

tym, jak jest grzeczna. I see you wanna be with me, please me, then be real with me. Better be the light if you wanna roll with me. I see you wanna be with me, please me, then be real with me. Better be the light if you wanna roll with me. Say please, I don't know what you heard about me. I can't deny it, you're my man and that's a guarantee. But you can't trust what you say please, I don't know what you heard about me. Might seem a little strange, but that's how I want it. I see I got you tongue tied, cause you're looking all funny. You gotta have some manners if you wanna roll with me. Know how to get down and you know what I mean. You say they all want you, but you're not that hyped. Come on, calm down, no need to lie now. Why you gotta talk about the other ones you see? It's like, look around, it's just you and me. When you talk, you don't show a lot of class. It might work with them, but I don't like it. Such a pity, I thought you were so nice. If you wanna be my type, you better stop being polite. I can't deny it, you're my man and that's a guarantee. But you can't touch who you say please, I don't know what you heard about me. I can't deny it, you're my man and that's a guarantee. But you can't touch who you say please, I don't know what you heard about me. Then you rule to the waiter like, what is up? I already told you I don't like that. There won't be a next time if you keep this up. You go on and on and on and on about how much you have and how much you've grown. Well, I don't see how, cause it doesn't show. It seems crazy to me that you don't know. When you talk, you don't show a lot of class. It might work with them, but I don't like it. Such a pity, I thought you were so nice. If you wanna be my type, you better start being polite. I can't deny it, you're on my mind and that's a guarantee. But you can't touch for you, say please, I don't know what you heard about me. I can't deny it, you're on my mind and that's a guarantee. But you can't touch for you, say please, I don't know what you heard about me. Eriko de Cassie, kończ szybciutko, ponieważ dokładnie teraz jest ten moment, kiedy muszę ogłosić moją nieskrywaną radość i entuzjazm, jako że właśnie teraz na antenie Trójki rozpoczynamy już oficjalnie zapowiadaną wcześniej współpracę z Centrum Archiwistyki Społecznej, na którą bardzo się cieszymy, ponieważ dzięki temu będziemy opowiadać o ludzkich historiach, bardzo różnych. Będziemy też w bardzo różnych miejscach, będziemy w małych miejscowościach, będziemy w dużych miastach. No i tak tam będziemy tropić historię i ludzi, i miejsc. Bardzo ważne jest to, że w tych opowieściach będzie także bardzo wyraźny głos ludzi, którzy niejednokrotnie, gdyby nie zostali zarejestrowani, gdyby nie zostali nagrani, to nie mielibyśmy już szans usłyszeć tych historii, więc są to bardzo cenne nagrania wyjęte właśnie z archiwów społecznych. A kim są archiwiści i archiwistki społeczne? Na czym polega ich praca? z czym się wiąże. O tym też będziemy opowiadać. Sytuacja jest bardzo prosta. Dzisiaj w Terra Cultura i przez kolejne 10 audycji będziemy słyszeć mikrohistorię, czyli krótki odcinek przygotowany przeze mnie i Dominika Czapigo, a zaraz potem możemy przekierować się na stronę podcasty.polskieradio.pl, antena trójka, i tam już obszerne mikrohistorie właśnie z dźwiękosferą, z opowieściami. Co tydzień będziemy zapraszać nowych archiwistów i archiwistki, ale także oddawać głos ludziom, którzy kiedyś zostali nagrani i mają bardzo dużo do opowiedzenia, jeżeli chodzi o mikrohistorię, ale także o te opowieści, które wpisują się w tę wielką historię XX i XXI wieku. A więc taradam-dam-dam, symboliczne fanfary, zaczynamy i teraz Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Przez lata miałem przyjemność zbierać historie Polaków na wschodzie, historie mówione. Dzisiaj wybrałem dla Państwa opowieść z Białorusi. Chcę pokazać, jak wielka historia odciska swój kształt na historiach konkretnych ludzi i konkretnych miejsc. W lutym 1945 roku, jeszcze przed zakończeniem wojny, na konferencji w Jałcie zdecydowano o nowym kształcie granic przyszłej Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. Te postanowienia podtrzymano także po zakończeniu wojny. Polscy obywatele mieszkający do 1939 roku na wschodnich terenach II Rzeczpospolitej z dnia na dzień stali się obywatelami nowych republik wchodzących w skład ZSRR. Część z nich zdecydowała, że opuści swoje małe ojczyzny i wyjedzie do Polski w nowych granicach. Wielu zdecydowało się pozostać na miejscu. Niektórzy ze względu na starszych rodziców, inni bo żyli w rodzinach mieszanych narodowościowo, jeszcze inni bo wierzyli, że wrócą stare granice. Pozostali na miejscu nie tylko mierzyli się z trudnościami życia codziennego w powojennej rzeczywistości, ale także zmuszeni byli dokonywać ważnych wyborów dotyczących własnej tożsamości. Nacisk sowieckich władz na to, by nie deklarowali się jako Polacy w oficjalnych dokumentach, był stały i często przybierał ukryte formy. Tak pani Teresa Sobol z Iwieńca w Białorusi wspomina pewne zdarzenie, w którym mimo woli wzięła udział w szkole w 1962 roku. Matka Polka, ona zabiera. A jeżeli rodzina mieszana, u nas tylko trzy rodziny były mieszane. Lida Chłopcowa, ojciec Rosjanin, matka Polka, tam Masłowska też, tam ojciec chyba Polaka, matka Białorusinka. I Kutinow, i ojciec, i matka byli Białorusini. А всіх забрали. Я враз з школи, а там і свідоцтво родження, я мене забрали. По це? Пашпорти будуть давати. Ми то не признали, не придали тому значення. Він одразу мовив. Всіх забрали, а мені ні. Там кому віддали, повезло, ну і кінець. Може місяць минув часу. На салі такій, в школі тій старій нашій, дуже саля була спортова. І приїхали з міліції, з Воложина, і нам видаю пашпорти. Я ще як на сцені ти стала, бачу, що там нам написано, бо тато твердив завжди, що дазу побачиш, дазу пашпорти. Пашпорти, в тих пашпортах в 62-му році ще писали народовість в кожному пашпорті, кожному. Я ще на сцені так бачу, написано «Білорусінка». Свідоцтво народження. Народовість ойця, нове свідоцтво народження. Були такі штивні катки, то далі і таке дитина. Свідоцтво народження, народовість ойця Креска, народовість мами Креска. Оповість Тереси Собол награна została в проєкті «Фотохісторія Поляків з Білорусі», реалізованим в 2019 року przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok z Białegostoku. Archiwistki i archiwiści społeczni związani ze stowarzyszeniem podróżowali wtedy po Białorusi, spotykali się z miejscowymi Polakami, kopiowali i opisywali archiwalne zdjęcia z albumów rodzinnych swoich rozmówców, ale także zbierali historie mówione takie jak ta pani Teresy Sobol. Efekty ich pracy na miejscu można obejrzeć na stronie album.pl. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. I wielka radość. Zapraszamy oczywiście do odsłuchiwania tych elementów, które pojawią się co tydzień tutaj u mnie w Terra Cultura. To jest krótki odcinek, który przygotowujemy wraz z Dominikiem Czapigo i to jest odcinek, w którym Dominik, znawca historii mówionej, będzie wybierał jeden fragment z konkretnego archiwum i oplatał go swoją wiedzą, i słowem. Zatem tutaj co tydzień, tuż po 14, a zaraz potem, czyli właściwie już teraz, mogę przekierować do podcastów Polskiego Radia i Trójkowych i tam mikrohistorie w tej rozszerzonej wersji, zupełnie innej, ponieważ zapraszamy do niej archiwistki i archiwistów. Zapraszamy też do świata dźwięków, które znajdziemy w tych przepastnych archiwach, bardzo konkretnych. Zapraszamy też do po prostu dotknięcia przeróżnych ludzkich historii i to w taki sposób, którego nie spotkamy, z którym nie spotkamy się nigdzie indziej. To jest taka relacja wprost, to jest relacja bezpośrednia, bardzo często opowiadająca o wydarzeniach, które świetnie znamy z podręczników, ale opowiedziana tak, że czujemy się, jakbyśmy byli tam, w tamtym momencie, w tamtym czasie i w tamtym miejscu. Mikrohistorie, a do tego jeszcze dołożę jedną informację, że od poniedziałku Michał Matus startuje ze swoim cyklem o fotografii, zatem to wszystko możemy znaleźć, gdyby ktoś na przykład nie poskładał tych wszystkich informacji i na stronach naszych trójkowych i na naszych mediach społecznościowych, a także na stronach Centrum Archiwistyki Społecznej. No to teraz musi się pojawić Nicola Cruz. Mesmo com todo o poder da criança, se não for a mãe a conceber liberdade, a instruir o limite que o poder permite, o poder sobre o poder, a mãe e o filho. Thank you. Cruz. Nie sam, bo ze wspaniałą Castello Branco. A my teraz ruszamy do Łodzi. Pretekstu nie trzeba szukać, bo to diablo intrygujące miasto i miejsce na mapie Polski, nie tylko Polski. Ale powód jest bardzo prosty. Już niebawem, ponieważ 9 października rozpoczyna się, 34. już edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. I w związku z tym mam nadzieję, że po drugiej stronie z nami już Jakub Wiewiórski. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem. Witam z Łodzi. Jestem obecny. Dyrektor festiwalu. Witam z Łodzi. Jaka pogoda w Łodzi? Chyba siąpi, ale siedzę tyłem do okna od 10 minut i czekam niestrudzenie, aż będziemy na antenie, więc nie wiem. To jest zagrożenie. Pogoda jest zagrożeniem. To jest rym i to od razu pojawiła się bardzo wygodna pozycja. Ja też staram się w ostatnich dniach siedzieć tyłem do okna. Nie mogę już na to patrzeć, co się dzieje na zewnątrz. Ale wobec tego ruszajmy już. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to jest już klasa sama w sobie i nie bez powodu pod naszym trójkowym patronatem w związku z tym, bo jakość, ważność tematów, które poruszacie i wielowątkowość festiwalu, jego form, które pojawią się także w programie, no to jest coś, co nie może przejść nam koło oka, ucha i musimy po prostu się z tym zmierzyć. A z czym zmierzą się odbiorcy i odbiorczynie? No rzeczywiście, ten konglomerat form przekazywania trudnych, poważnych, ale czasem też dających nutkę optymizmu treści jest rozmaity, ponieważ na festiwal składają się filmy dokumentalne, reportaże telewizyjne, reportaże audio, no i co chyba w sumie najważniejsze, masa spotkań z twórcami tychże dzieł. I to są też spotkania, które towarzyszą bardzo konkretnym dziełom, które pojawiają się na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Ale jest bardzo ważne założenie, które mam wrażenie przez te 34 edycje się utrzymuje, że opowiadacie o świecie, świecie, który jest bardzo różnorodny, on na przestrzeni tych edycji też się zmieniał, ale Człowiek w Zagrożeniu to jest trochę taka próba stanięcia w obronie człowieka i jego sytuacji, a jeżeli tak, to jakiego człowieka? Tak, chyba to, co jest dla nas najważniejsze, to jest właśnie pokazywanie różnorodności świata, różnorodności postaw człowieka wobec tego świata, wobec rozmaitych zagrożeń, które go spotykają, wobec lęków. Każdy z nas jakieś lęki ma. I chodzi nam o to, żeby przy okazji prezentowania filmów czy reportaży rozmawiać o tym, ale nie w sposób osądzający. Znaczy próbować zrozumieć to, że nie każdy musi podzielać nasz punkt widzenia i nie musimy widzieć w związku z tym w nim albo w niej wroga, tylko właśnie rozmawiać, próbować siebie nawzajem zrozumieć. Wcale nie znaczy, że przekonać się, bo przecież w tej różnorodności jest siła. Chyba to chciałem podkreślić, że właśnie w różnorodności jest siła i o tym wszystkim w takim największym skrócie są te filmy i reportaże. Natomiast oczywiście, jeżeli wejść w głąb, to możemy wejść już w poszczególne problemy, naprawdę nie bywa, że bardzo dramatyczne problemy związane z autorytaryzmem i zbrodniami na ludności, że zacznę od tego, ale z tym, co się dzieje na naszej granicy, z rolą kobiet we współczesnym świecie, w tym współczesnej Polsce, że kobiety muszą być dużo silniejsze od mężczyzn na przykład, albo sytuacja artystów, którzy są już artystami dojrzałymi i tak starają się odnaleźć tej sytuacji, ile jeszcze da się zrobić, ile da się rady zrobić z siebie. Wiem, że to brzmi jak taki troszeczkę po prostu chaotyczny wybór tematów, ale tych tematów jest tak wiele, że nawet jakbym sobie to ułożył i spisał na kartce, to nie byłbym mniej chaotyczny. Zresztą też nie o to chodzi, bo można sobie śmiało zajrzeć chociażby teraz na stronę człowiekwzagrożeniu.pl. To jest strona festiwalowa i tam po kolei dzień po dniu można sobie prześledzić program, przyswoić tytuły. A to przecież jest około 50 filmów dokumentalnych, też około 20 reportaży. Do tego jeszcze świetne rozmowy z twórcami filmowymi, rozmowy także z reporterami, reporterkami, dziennikarzami, którzy właśnie przyglądają się światu z tej perspektywy człowieka i to człowieka, który niejednokrotnie potrzebuje pomocy, jest w zagrożeniu, z jakiejkolwiek strony to zagrożenie by nie szło. Ale bardzo ważnym elementem jest ten trochę rozdwojenie albo rozstrojenie sekcji. Strefa dokumentu to są filmy. I to jest oczywiste, festiwali filmowych w Polsce mamy bardzo dużo dokumentalnych, może nie bardzo dużo, ale sporo i są one dosyć wyraziste. Dokument zresztą jest coraz bardziej popularny, mam wrażenie, i wreszcie oddana jest mu chwała i cześć, ale to jest tak, że dokument jest trochę zaopiekowany, ten dokument filmowy, ale bardzo ważnym elementem jest strefa audio, czyli reportaże audio. I tutaj wchodzimy w temat, w którym ja bardzo się cieszę, że jako festiwal weszliście, czyli tych opowieści, które są przedstawiane za pomocą dźwięku i głosu. Rzeczywiście historia obecności reportażu audio na festiwalu Człowiek w Zagrożeniu jest dość długa, ale też przerywana. Cieszę się, że od kilku lat festiwal, reportaż audio wrócił na festiwal. Taką zasadniczą częścią jest konkurs. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja selekcyjna wybiera te, które chcemy zaprezentować Państwu podczas festiwalu i jest tych tytułów 9. One będą nie tylko dostępne na stronie festiwalu, bo właściwie w internecie teraz jest prawie wszystko. Natomiast chyba to, co najważniejsze, to że będzie można posłuchać sobie tych reportaży w trakcie festiwalu, specjalnie do tego przeznaczonej przestrzeni i od razu porozmawiać z twórczyniami i twórcami reportaży. Myślę, że to jest super atrakcyjna rzecz, żeby poznać i kwestię tę, dlaczego dany temat wydał się twórczynią czy twórcą istotny, ale też poznać warsztat, ponieważ to jest fascynujące, na przykład dla kogoś takiego jak ja, kto nie miał nigdy nic wspólnego akurat z dziennikarstwem audio, to poznawanie tajników, opisywanie rzeczywistości za pomocą tylko dźwięku jest fenomenalna rzecz i każdemu polecam posłuchać. Ja także, więc jest to genialna okazja, żeby przysłuchać się i tej strefie audio, czyli reportażom i reportażom telewizyjnym. To one są też bardzo specyficzne, to znaczy one reagują na sytuację tu i teraz i na problem, który pojawia się w tym momencie. Natomiast 50 filmów dokumentalnych to już jest bardzo szeroka wizja i cała paleta tematów. Czyli po prostu 34. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To już od 9 października. Festiwal pod naszym patronatem, bardzo się cieszymy. I w związku z tym, ale nie tylko w związku z tym, ale dlatego, że jest to świetna okazja, będziemy tam i my. Nic na razie nie będę zdradzać, ale w ten weekend festiwalowy planujemy małe coś z Anną Dudzińską. Zatem proszę się spodziewać nie tylko relacji, ale dwugodzinnej audycji prosto z festiwalu. Tymczasem zaglądamy w program i zapisujemy sobie Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i za tę zapowiedź. No i cóż, do zobaczenia na miejscu w Łodzi. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Łodzi. Jakub Wiewiórski zaprasza, a jak Jakub Wiewiórski zaprasza, to trzeba pozytywnie odpowiedzieć na takie zaproszenie. A ja teraz zapraszam do wejścia muzycznie, o, trochę w takie czasy retro. Thank you. studio już Wojciech Gilewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurator, współtwórca jednej z wystaw na wydarzeniu, o którym sobie teraz porozmawiamy. To wydarzenie to Fringe Warszawa. Fringe Warszawa trwa i o tym, co się podczas niego wydarzy, teraz sobie porozmawiamy. Galerie, pop-upy, miejsca, w których bardzo często nie spodziewamy się sztuki, ale ona tam będzie i na nas czeka. Czym jest Fringe Warszawa? Fringe Warszawa to jest przegląd miejsc niezależnych. Miejsc, które nie stawiają na jakieś wartości komercyjne. Miejsc bardzo często efemerycznych. To, tak jak wspomniałaś, bardzo często są pop-upy, czyli takie przestrzenie, które chwilowo zamieniają się na wystawy, na jakieś pokazy. Czyli coś, czego tak naprawdę wydawało nam się, że bardzo brakuje w Warszawie, a może nawet w Polsce. Bo wiadomo, wszyscy borykamy się z różnymi problemami, czy na przykład w Warszawie głównym problemem to jest właśnie posiadanie lokalu. A Fringe jest taką platformą związaną z tym, że możemy pokazać to, co robimy. I chodzi nam też o budowanie środowiska. Jakby wszyscy jesteśmy rozpierzchnięci. Wszyscy, mimo tego, że borykamy się, tak jak powiem, z różnymi problemami, to bardzo często nie mamy ze sobą takiego jakiegoś kontaktu, że właśnie Fringe, mamy nadzieję, że spowoduje to, że jako środowisko będziemy silniejsi, że za rok będzie 4. edycja Fringe Warszawa, a za 10 lat będzie 14. I to środowisko tych galerii niekomercyjnych, niezależnych, małych, mniejszych, pracowni artystycznych, bo to są też pracownie artystyczne, które właśnie na okazję tych dni otwierają się i prezentują pracę artystów. To jest taki świat, do którego wejścia ja bardzo zachęcam, ponieważ oczywiście mamy wspaniałe wystawy w muzeach narodowych, przeróżnych muzeach. Mamy wystawy w galeriach komercyjnych i niekomercyjnych. Mamy wielkie otwarcia, wielkie nazwiska, wielkie i mniejsze, ale ten cały nurt sztuki niezależnej nie ma z reguły swoich miejsc. Poszczególni artyści, artystki, osoby artystyczne, chociażby biorący udział we Fringe Warszawa, uczestniczą także w wystawach w tych wszystkich miejscach, tych uporządkowanych, które mają swój status, także status finansowy, ale to bardzo ciekawe, co mówisz, bo ta niezależna sztuka, niezależne miejsca, tworzenie takich wydarzeń, które są poza głównym nurtem, jest niezwykle intrygujące, bo z reguły tam rodzi się to, co jest świeże, co jest nowe, co nie jest w jakiś sposób kalkulowane, czy włączone w cały nurt sztuki pokazywanej w różnych takich miejscach, które no, mają ten status instytucjonalny. To ja bym powiedział może nawet ciekawsze, dlatego że trudno w ogóle powiedzieć, organizatorom jest trudno powiedzieć do końca, jak to wszystko będzie wyglądało, gdyż na przykład open call, który został ogłoszony, nie polegał na tym, że organizatorzy Fringe'u jakoś weryfikowali czy oceniali te zgłoszenie. Praktycznie zostały przyjęte wszystkie wydarzenia, które jakby uczestniczyły w open callu. Czyli jest to taka formuła bardzo inkluzywna, bardzo demokratyczna, bardzo otwarta i właśnie nie do końca chodzi o wartościowanie. Chodzi o po prostu danie możliwości pokazania się jakby w grupie, jakby właśnie w tym szerszym kontekście miejsc niezależnych. To teraz śledźmy tę niezależną scenę. Adres internetowy, który odniesie nas do wszystkich wydarzeń artystów, artystek, osób artystycznych związanych z Fringe Warszawa, to? fringewarszawa.com. I główny weekend już minął, to 26-29 września, natomiast bardzo wiele wystaw zostaje. Ale musimy koniecznie opowiedzieć, kim są ludzie, którzy współtworzą Fringe? To są ludzie, którzy prężnie działają w tym sektorze niezależnym. To są artyści, to jest na przykład bardzo prężnie działa Galeria Stroboskop, to jest Galeria Miejska, to jest również kolektyw Przyszła Nie Doszła, to jest część Radia Uziemienie. I wielu, wielu innych. To jest też Pracownia Wschodnia. I to jest taki moment, kiedy spokojnie możemy odesłać i przenieść wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki do tych miejsc. To na sam koniec już. Wystawy niektóre zostają i zostały, więc śmiało mapujmy sobie Warszawę z Fringe Warszawa. A co z waszej strony? Wystawa mieszkania. Czym jest mieszkanie? Gdzie wchodzimy? Wchodzimy do wnętrza mieszkalnego i ocieramy się o sprzęty. Wszystko jakby jest na swoim miejscu. Jest mop, jest kanapa, jest stół, jest szafa. Mieszkanie jest wypełnione właśnie sprzętami, ale po chwili dochodzi do nas, że te wszystkie sprzęty, w zasadzie wszystkie, to są tak naprawdę dzieła sztuki. I w jakiś sposób ta wystawa jest przezroczysta, bo wiele z tych prac, przechadzając się po tym mieszkaniu, można w jakiś sposób ominąć, nie zauważyć ich. Tak można przejść koło książek, tak można przejść koło szmaty na podłodze. Jest wiele takich elementów właśnie, które powodują, że te prace są w jakiś sposób niezauważalne, trzeba do nich trafić, trzeba się naprawdę rozglądać i poświęcić chwilkę czasu. Rozglądajmy się. Wystawa nosi tytuł Mieszkanie, co za niespodzianka. Wchodzimy wraz z tobą, czyli Wojciechem Gillewiczem. Jesteś kuratorem tej wystawy, ale także artystą biorącym udział w tej wystawie, co oznacza prawdopodobnie pozostawienie jakiegoś artefaktu przez ciebie. Co to jest? Tak, ja zrobiłem stolik na herbatę, ale tak naprawdę to jest taka hybryda, bo jest to trochę obrazem, trochę stolikiem, trochę takim narzędziem malarskim do utylizowania resztek farb, czyli coś takiego, co w zasadzie w rzeczywistości nie istnieje, ale w zupełności, w 100% spełnia swoją funkcję stolika. Jaką drogą prowadzicie nas wraz z osobami, które pozostawiły w tym mieszkaniu na Jotejki swój ślad? Bo myślimy sobie o normalnym mieszkaniu, takim, do którego wchodzimy, kiedy kończymy dzień, wracamy do domu, a jednocześnie wchodzimy w świat, który jest totalnie wykreowany. Więc niby mamy do czynienia ze zwykłymi przedmiotami, które towarzyszą nam na co dzień, ale jednocześnie te przedmioty odsyłają nas w zupełnie inne przestrzenie. Jak to wygląda? Tak, bo wydaje mi się, że przy myśleniu o tej wystawie wychodziliśmy z takiego założenia, że może zbyt proste byłoby dokładne umeblowanie pracami. To zawsze będzie wystawa, to nie jest wnętrze mieszkalne, użytkowe wnętrze mieszkalne. Wielu z tych obiektów niestety nie można dotykać, na niektórych krzesłach nie można siadać. Są to na przykład prototypy studentów z wzornictwa przemysłowego, czyli takie designerskie przedmioty, które w zasadzie istnieją tylko w jednym egzemplarzu i najprawdopodobniej nigdy nawet nie wejdą do produkcji. Tak jak z dziełami sztuki bywa, najczęściej właśnie nie można dotykać. Ale jest takie bardzo silne zasugerowanie tych przestrzeni. Mieszkanie jest o tyle ciekawe, że to jest mieszkanie w stanie surowym, więc my byliśmy tak naprawdę pierwszymi osobami, które w jakiś sposób mogły dotknąć tych ścian, podłogi i w zasadzie zadecydować, w którym kierunku, użyję to tego słowa, narracja tego mieszkania pójdzie. I oczywiście w jakiś sposób, nie chcę nadużywać tego słowa, meblujemy to mieszkanie, ale jest wiele takich sytuacji, że coś nam się nie zgadza, że coś jakby sugeruje zupełnie inne odczytanie tego przedmiotu. I potem dowiadujemy się, że ten przedmiot, który sprawia jakieś wrażenie, jest zupełnie czymś innym. Też mówi zupełnie inną historię, bo tak naprawdę nie ma tam żadnych odwołań figuratywnych, nie ma tam obrazów na ścianach, nie ma tam fotografii, ale tak jak to z przedmiotem bywa. Szklanka nie mówi o szklance, tylko szklanka mówi o człowieku, o jego dłoni, o jego palcach, o jego ustach. Tak w zasadzie jest z każdym przedmiotem, którego my dotykamy, bo każdy najzwyklejszy przedmiot powstał dlatego, żeby towarzyszyć człowiekowi. I tak samo jest z pracami. Mimo tego, że one może nie mają jakichś takich odwołań figuratywnych, ludzkich, to tak naprawdę każdy jeden przedmiot, począwszy od tej wspomnianej szmaty do podłogi, po kanapę, to tak naprawdę opowiada o człowieku, o jakichś historiach, o różnych rzeczach związanych nie tylko z mieszkaniem, ale też jakby z przebywaniem człowieka w mieszkaniu, z rodziną, z różnymi sytuacjami, które tam mają miejsce, też z różnymi problemami, wyzwaniami. I to jest takie spojrzenie trochę na nasze bycie z przedmiotem i przedmiotu z nami, trochę z innej strony jednak. Tak, bo ja nie jestem kuratorem, to jest moja druga kuratorowana wystawa. Ja wiele rzeczy, wydaje mi się, że jakby odbywało się intuicyjnie i w pewnym momencie właśnie się zorientowałem, dobrze, ale właśnie w tej wystawie nie ma takiej fizycznej obecności człowieka, ale tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, po pierwsze, że został zrobiony przez artystę, ale on tak naprawdę opowiada historię o człowieku i powstał dla człowieka. I to jest historia, którą będziemy mogli prześledzić do kiedy? Do końca października, w piątki i w soboty od 16 do 19 zapraszamy serdecznie. Czy jest jakaś strona, na której sprawdzimy szczegóły? Och, stron już jest wiele, bo jest strona oficjalna Fringe Warszawa, jest nasze konto instagramowe, które dosyć prężnie działa, Innego Towarzystwa, bo ja jestem członkiem kolektywu Inne Towarzystwo i właśnie to kolektyw Inne Towarzystwo robi tą wystawę. Także tych informacji o wystawie jest dosyć sporo. Też na moich mediach społecznościowych można przeczytać. To jest zapowiedź przygody. Bierzecie nas za rękę, oprowadzacie po mieszkaniu. Zamknijmy teraz oczy i jakbyś przeprowadził nas. Wchodzimy. Nie opowiemy oczywiście o wszystkich przedmiotach, ale gdybyśmy tak zamknęli oczy, przekroczyli próg mieszkania na warszawskiej Ochocie, na ulicy Jotejki. I gdybyś powiedział, chodź, pokażę ci to, to jest taka historia. Tak jak powiedziałem, to jest wystawa przezroczysta. Nie ma tam natłoku przedmiotów. W zasadzie, mimo tego, że w wystawie bierze 42 artystów, udział i artystek, osób artystycznych, to nie ma jakiegoś takiego nagromadzenia. Te przedmioty mają przestrzeń, że można oglądać ze wszystkich stron, zaglądać. Wchodzimy do długiego korytarza i w zasadzie już z niego rozciąga się widok na wielki taras i już w oddali widzimy koc, który się suszy, wietrzy i ten koc jest takim wielkim różowym przedmiotem, na którym jest wyszyta czerwoną, prawdopodobnie wełną odaliska. Mamy szafę, która jest tak realnym przedmiotem użytkowym, ale została tak zmodyfikowana, że tej oryginalnej funkcji należy się domyślać, że nie jest to wcale ewidentne przy pierwszym oglądzie tego mebla, że to jest szafa. Jest z nią po prostu zrobione coś bardzo dziwnego i wydaje mi się, że ona się odwołuje do tak jakoś takiego poczucia bezpieczeństwa, a może właśnie niebezpieczeństwa. Czyli boimy się otworzyć drzwi szafy? W ogóle nie będziemy mogli otworzyć te drzwi tej szafy, bo drzwi zostały zamurowane. Mamy przerażającą sofę, przerażającą o tyle, że ona wygląda jakby została zrobiona z materii organicznej. Może nie będę tutaj zdradzał szczegółów. Bardzo intrygująco to brzmi. To jest takie mieszkanie, do którego chciałabym pójść i zobaczyć. No, zapraszamy. To też, wiesz, jak pisze się notę, to tą notę pisze się ileś tam miesięcy temu, więc to zupełnie może teraz, jak ta wystawa już jest gotowa, jak już jest zmontowana, to ona trochę inne wrażenie sprawia. Ona właśnie sprawia takiej przezroczystości, że ja mam wrażenie właśnie, ale gdzie jest ta wystawa? Że w zasadzie wchodzisz do tego mieszkania i możesz przez nie przejść i na końcu się zapytać, no i gdzie jest ta wystawa? I dopiero musisz się cofnąć i tak jakby właśnie pozaglądać po tym przedmiotom. Jest to właśnie może taka wystawa na, może nie na percepcję wzroku, ale na takie ćwiczenia. Ćwiczenia właśnie z oglądania rzeczywistości, z oglądania przedmiotu, że do tej każdej pracy w jakiś sposób trzeba dotrzeć. Gdzie jest ta wystawa? To co wiadomo, to że jest to wystawa na warszawskiej Ochocie, tak, na ulicy Jotejki. Tadeusza Jotejki, 3/55. My jesteśmy kolektywem Inne Towarzystwo, a wystawa odbywa się w ramach trzeciej edycji przeglądu Fringe Warszawa. Zapraszamy serdecznie. Agnieszka Opszańska. Wojciech Gilewicz. Dziękuję ci bardzo za wizytę. I oczywiście zapraszamy na Fringe Warszawa. To jeszcze jest kilka wydarzeń, wystaw, które można sprawdzić na stronie Fringe'a. No i genialna jest to okazja, żeby zmierzyć się z tą świetną sztuką, która jest trochę poza instytucjonalna. A my teraz powoli się żegnamy, ale muszę dokładnie jeszcze zapowiedzieć, że mam nadzieję, że małe brum brum w samochodzie jedzie już do Krakowa, ponieważ może niewielka, ale za to dzielna ekipa trójkowa rusza na festiwal Unsound, więc wszyscy, którzy już do Krakowa brum brum, pozdrawiam ich bardzo mocno, a to Gosia Jakubowska i Anna Lalka. Jutro dołączam ja z audycją. Dzisiaj, to trzeba powiedzieć, właściwie jutro, bo w sobotę od 0 do 2 prosto z Kamiennej, czyli jednego z bardzo ważnych miejsc unsoundowo-festiwalowych. Audycja dwugodzinna Gosi Jakubowskiej, a